Radio 1. Jort Kelder. Ja, nou, de herfst is nog niet begonnen. Of iedereen sombert al over de gure, gasloze winter die ons wacht. De econoom van de bank ligt toe of het wellicht ook kan meevallen met die recessie. En voorts, het verscheiden van Hare Majesteit Elisabeth II ontketende golven van verdriet aan de paleispoort. Waarom staan de onderdanen te grienen bij het hemelen van een afstandelijke vorst? En hoe verklaart onze dokter van dienst deze emotionele erupties in het land van de stijve bovenlip? Dat en nog eens wat. Na nieuwstelling bezorgd door Kirsten Klomp. Charles III is vanochtend formeel uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk. De koning legt in St. James's Palace in Londen een eed af en een persoonlijke verklaring over het overlijden van koningin Elizabeth. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony and prosperity of the peoples of these islands and of the Commonwealth realms and territories throughout the world. Na de ceremonie was de officiële bekendmaking van Charles als koning vanaf het balkon van het paleis. Whereas it has pleased Almighty God to call to his mercy our late sovereign lady Queen Elizabeth II, of blessed and glorious memory, by whose decease the crown of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is solely and rightfully come to the Prince Charles Philip Arthur George. De officiële voorname van nu dus koning Charles. Een correspondent Arjen van der Horst in Londen. Dat was allemaal een uur geleden, maar het is nu nog niet klaar, hè? Het is nog zeker niet klaar. We zien nu een herhaling van wat eigenlijk al een uur geleden gebeurde. Dit is ook onderdeel weer van die eeuwenoude Britse tradities. Nu leven we natuurlijk in een tijd van 24 uur nieuwszenders van internet. Een tijd waarin nieuws zich razendsnel verspreidt. Maar eeuwen geleden was de proclamatie het moment dat het volk, de natie, voor het eerst op de hoogte werd gebracht dat de monarch was overleden en dat er een nieuwe koning was. Nou, een uur geleden werd die proclamatie voorgelezen door de heroud vanaf het balkon van St. James's Palace. Wat we nu zien is het symbolische moment dat het nieuws zich ook heeft verspreid naar de andere delen van het koninkrijk. Eeuwen geleden ja, een herhaal die per paard naar alle windstreken van het koninkrijk snelde. Nu gebeurt dat anders. De proclamatie wordt op dit moment tegelijkertijd voorgelezen in Schotland, Noord-Ierland, Wales en Engeland. De vier naties van het Verenigd Koninkrijk. En nu kijken we op dit moment naar beelden van het voorlezen van de proclamatie in Engeland bij het gebouw van de Royal Exchange in de City of London. En waarom gebeurt het juist daar? Waarom juist daar? Ook dat heeft te maken met de geschiedenis. De Royal Exchange werd in 1571 gebouwd, groeide uit tot het belangrijkste handelscentrum, de belangrijkste handelsbeurs van het Britse Rijk. Nou, de Britse monarch heeft altijd een belangrijke relatie gehad met dat gebouw, want daar werd het geld verdiend. Nu is Londen een enorme miljoenenstad, een metropool. En de City of London is daar onderdeel van. Ze noemen het ook wel de Square Mile, want het is maar een paar vierkante kilometer groot. Toen, net als nu, was dit het financiële centrum van het Verenigd Koninkrijk. Naast de City of London ligt de City of Westminster, waar Buckingham Palace ligt, andere koninklijke paleizen en natuurlijk ook het Britse parlement. Dat was het politieke centrum, daar lag de politieke macht. Maar als de koning geld nodig had om bijvoorbeeld een oorlog te financieren, dan haalde hij dat op bij de investeerders in de City of London. En het feit dat daar, bij de Royal Exchange, nu de proclamatie wordt voorgelezen, geeft aan hoe cruciaal deze plek is geweest voor de Britse vorsten. Correspondent Arjen van der Horst, dank je wel. En al deze formaliteiten zijn niet te verwarren met de kroning van Charles. Op een later moment zal Charles ook nog gekroond worden, maar wanneer dat gaat gebeuren, dat is nog niet bekend. Gisteravond werd de eerste toespraak van Charles als koning al uitgezonden en meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben daarnaar gekeken. Het Oekraïense leger heeft de plaats Kupiansk heroverd op de Russen. Dat melden Oekraïense autoriteiten. De Oekraïners zijn bezig met een snelle opmars in door Rusland bezet gebied in de noordelijke regio Kharkov. Kupiansk ligt ten zuidoosten van de stad Kharkov en is een belangrijk knooppunt voor de bevoorrading van Russische troepen verder in het zuiden van Oekraïne. Met de herovering sluit het Oekraïense leger die aanvoerroute af. Voor de gouden tip over de juwelenroof op de Tefaf kunstbeurs in juni is een 500.000 euro beloning uitgeloofd. De overvallers namen 10 sieraden mee, waaronder een halsketting met een gele diamant van 114 karaat. De schade-expert die de zaak behandelt zegt niets over de waarde daarvan. De expert zegt in de Telegraaf dat de zogenoemde Pink Panther-bende mogelijk achter de roof zit. Kunstdetective Arthur Brand legt uit wat dat voor bende is. Die komt uit Servië en al een jaar of 20 plegen ze de meest spectaculaire overvallen wereldwijd. Van Japan tot Miami en dan vooral ook aan de Côte d'Azur. Ja, en het zijn van die filmscenario's. Ze gaan verkleed. In dit geval hadden ze waarschijnlijk ook pruiken op bij de Tefaf. Ja, en het is een unieke bende. Bestaande uit zo'n 250 mannen en vrouwen. Dus ja, dit is zo professioneel uitgevoerd en het was zo gedurfd dat het er toch wel vrij snel duidelijk werd dat zij erachter moesten zitten. Dat er nu een forse beloning wordt uitgeloofd is een logische stap, zegt Brand. Nou kijk, het punt is meestal in dit soort gevallen, je kunt de dieven wel pakken, maar ja, de buit is altijd een ander verhaal. We hebben dat gezien met de Vergogh en de Frans Hals die gestolen zijn in Nederland. De dieven zitten inmiddels achter de tralies, maar de werken zijn nog steeds weg. En dat speelt ook een beetje hier, maar dan is er toch bang voor van als er geen geld wordt uitgeloofd, zien we die juwelen, omdat ze natuurlijk om te slijpen zijn, zien we ze niet meer terug. Dus het is ook een beetje een alles of niets nu natuurlijk. De Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic ligt in Den Haag in het gevangenisziekenhuis. Hij heeft een longontsteking en hartproblemen. En het gaat erg slecht met hem, zegt zijn zoon Darko. Mladic zit een levenslange gevangenisstraf uit omdat hij leiding gaf aan de genocide in de enclave Srebrenica in 1995. In Nieuw-Zeeland zijn 5 mensen omgekomen nadat hun boot was gekapseist. 6 andere opvarenden zijn gered. Een vissersboot sloeg vanochtend om, waarschijnlijk doordat er een walvis onder de boot was gedoken en hem heeft omgeduwd. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft een noodtoestand afgekondigd vanwege een polio-uitbraak. Daarmee komen er meer middelen beschikbaar om mensen te vaccineren tegen het virus. Afgelopen juli dook polio voor het eerst in bijna 10 jaar weer op in de VS. Het NOS-journaal. De graanprijzen zijn langzaam weer aan het dalen. Na het begin van de oorlog in Oekraïne werd tarwe snel duurder, maar sinds kort daalt de prijs weer iets. 1000 kilo tarwe kost nu zo'n 320 euro. Tijdens de piek in mei was het graan zo'n 120 euro duurder. Toch is er in supermarkten en bakkerijen nog weinig van te merken van die prijsdaling. Brood wordt waarschijnlijk zelfs wat duurder, onder meer door de gestegen energie- en brandstofprijzen. 2 Nederlandse Formule 1-coureurs doen morgen mee aan de Grand Prix van Italië. Naast Max Verstappen zullen we ook Nyck de Vries in actie zien. Hij gaat zijn debuut maken tijdens de race. Hans van Lozenoort, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de Vries reed gisteren al een vrije training voor Williams. Waarom mag hij dan morgen zijn debuut maken? Ja, dat is een buitenkantje dat zich voordoet. Dat komt omdat de vaste Williams-coureur, een van de 2 vaste Williams-coureurs, Alex Albon, de coureur uit Thailand, die heeft een blinde darmontsteking opgelopen. En dat betekent dat hij geopereerd moet worden, dat hij zich afgemeld heeft en dat er ineens een plekje vrij is gekomen om aan de wedstrijd deel te nemen in die Williams-auto. En aangezien Nyck de Vries de officiële test- en reservecoureur van Mercedes is, en die Williams die rijden met een Mercedes-motor, mag hij in die auto stappen vanmiddag. Ja, bijzonder moment voor de Vries. Kan hij het een beetje? Een beetje? Nee hoor. Nyck de Vries is Formule 2 kampioen, Formule 1 kampioen, dus met elektrische auto's. Maar in de Formule 1 heeft hij alleen nog ervaring. Enkele testritten heeft hij gemaakt en een aantal vrije trainingen heeft hij mogen meedoen. Maar dat is alles. Dus hij wordt eigenlijk een beetje voor de leeuwen geworpen morgenmiddag tijdens de grote prijs van Italië op het circuit van Monza. En dat wordt een behoorlijke uitdaging voor de 27-jarige coureur. Ja, grote vuurdoop dus voor Nyck de Vries. Hans van Lozenoort, dankjewel. Het weer, in het oosten nog de hele middag regen. Op andere plekken af en toe een bui. Soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Morgen bijna overal droog en zonnig. Het wordt dan ook iets warmer, maximaal 23 graden. Nou ja, er zal gedonder op de weg zijn met Wijnand Zwaan. Nou, in ieder geval op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat file na een ongeluk tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes. 6 kilometer. De vertraging is een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Dank je zeer, jongens. Nou, daar was ze dan eindelijk. Christine Lagarde met haar rentestap. Kun je die geldpers nou eindelijk eens een keer gaan uitzetten? En hoe zit het eigenlijk met die geprofiteerde recessie? Daar gaan we het straks over hebben. En landgenoten, waarom raken we niet uitgepraat over een overleden stokoude dame en haar gorkies, haar hondjes? Welke vervlogen wereldbeeld vertegenwoordigde die Elisabeth eigenlijk? En we bellen met een kamerlid dat al jaren wil dat de muziek wat zachter wordt gezet. Kan het wat zachter, jongens? Nou, we zullen zien. Dat omveld naar de mededelingen van de middenstand. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Dood, leven en hoe daar allemaal betekenis aan te geven, daar gaat het nieuwe boek van Anjet Daanje over. Volgens de ene krant een fenomenale roman, de ander noemt het boek briljant. Morgen 7:55, VPRO NPO 2. Verhalen die je raken in Brommer op Zee. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy, welkom bij Dr. Kelder en Co. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor wekelijkse portie ratio en redeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de brug op de Roeters-Eiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over. Nou ja, hoe snel komen we onder die dreiging van die recessie vandaan, waar iedereen maar over moppert, met dokter Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO en tevens verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. En waarom ook wij in de Lage Landen inmiddels bedolven worden onder de beelden rond de dood van Elisabeth. Ik praat erover met dokter Jelle van Baardewijk, lector bedrijfsethiek aan de Hogeschool van Rotterdam en universiteit docent hier ter stede. En dan wat mensen in de 17e eeuw van hun blik op de aarde leerden met jonge dokter Wouter de Vries, filosoof verbonden aan de VU. Ik begreep met jou, Sander. Ja, het gaat maar recessie, recessie, recessie de hele tijd. Maar is dat wel zo zeker dat die recessie er komt? Nou, niet zeker op dit moment. Het is juist een hele onzekere tijd. Dus ook in positieve zin is het ook niet zeker dat er een recessie komt. Eigenlijk denken wij dat als er een recessie komt in Nederland, dat die waarschijnlijk niet heel zwaar zal zijn. Ja. En daarbij, het kan ook meevallen, want we zien ook allerlei signalen die toch ook positiever zijn dan we hadden gedacht. Wij bulken bijvoorbeeld van het spaargeld bij jullie op die bank, miljarden. Hoeveel hebben we meer gespaard tijdens corona? De middenklasse dan natuurlijk. Ja, ik wil zeggen, dat wij is niet wij allemaal. Dus het spaargeld zit heel erg schuin, zeg maar, bij de midden- en hoge inkomens. Ja, de mensen die het kunnen missen, letterlijk, ja. Nou, eigenlijk de mensen die tijdens corona hun baan behielden, maar niet al die extra uitgaven die ze in het restaurant en in de vrije tijdssectoren deden. Ja. Terwijl de lage inkomens juist eigenlijk bij hun uitgavenpatroon veel dichter bij de noodzakelijke uitgaven zitten, sowieso al. Dus van al de gesloten restaurantactiviteiten hadden zij ook niet heel veel geld over dat ze niet uitgaven toen. Nee. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal met dat spaargeld. Dus de armen zijn even arm gebleven, maar de rest is wat geplust in zijn zak. Tenzij, uiteraard, ondernemers moet ik wel even afhalen, want die zijn natuurlijk wel gaan interen. Oké. Nou goed, we gaan er straks over verder. En wat zijn echt de recepten die Europa bedenkt? Moet je überhaupt iets doen? Ik ga het allemaal aan je vragen. Neem jij koffie, want je bent op hoge snelheid hierheen gekomen. Aanvankelijk met het door jou zo bewonderde openbaar vervoer, maar dan toch uiteindelijk met een vieze taxi diesel, toch? Klopt, ja. Dat was jouw uitstoot voor vandaag, Jelle. Dit programma gaat over hypes en hysterie. Ik zat donderdag uiteraard, zoals de hele wereld, geloof ik, voor de buis. Maar het viel mij op wat een excessieve aandacht voor een toch niet heel verrassende ondergang van een vorstin. Ja, het is duidelijk dat de mens ten diepste een symbolische behoefte heeft. En dat is niet weg. Ook niet in deze zogenaamde rationele tijden, verlichte tijden. We blijven eigenlijk sprookjes nodig hebben. Ja. Er zit ook een zekere logica in. Zo'n vorst representeert het staatsbestel. Zij belichaamde de United Kingdom. Dus in die belichaming, die wordt gewaardeerd. Daar worden series over gemaakt op HBO. Ja. Daar fantaseren we bij. Hey, The Crown op Netflix, volgens mij. Dat is ongelooflijk hoe goed dat bekeken wordt. Maar het idioot is eigenlijk dat we dus... Nou ja, iedereen spreekt met bewondering over een vrouw waar we verder niets van af weten. Want je weet, haar motto was never complain, never explain. Dat wist eigenlijk niks van haar. En dat hoort denk ik juist bij haar functie. In die zin lijkt ze ook wat meer op Beatrix dan op koning Willem-Alexander. Ja. Dat je toch niet het idee hebt dat zij een persoon is. Zij is haar rol. En zij belichaamt in die rol het hele staatssysteem. Je ziet ook in de traditionele filosofie bijvoorbeeld van Hobbes en van Hegel dat het een belangrijke bepaling is van de vorst. Dus de vorst die moet een bovenpersoonlijke identiteit hebben. Ja. Nou, we gaan daar straks op door. Ik verheug me erop alvorens al dit belangrijks af te trappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, want er waren dus nog wat andere incidentjes in de media dan het plotseloze overlijden van de 96-jarige vorstin. Bijvoorbeeld dit programma, we zouden het niet snel doen, maar toch even iets over zeggen. Wij gingen dus viraal. Ik had het geheel gemist. Ik zat eigenlijk aan de lunch in Ibiza, maar er zijn vreselijke dingen te hebben gezegd vorige week in het gesprek met psychiater Esther van Venema. Een raillerende opmerking uiteraard over stress in de millennials. Maar dat mag dus niet, want ironie is op rantsoen in 2022. En weinigen namen natuurlijk de moeite dat hele gesprek terug te luisteren. Kunt u gewoon doen, hoor. Dus Deugend Nederland stortte zich op Twitter. En er kwamen allemaal pittige meningen. Ik dacht, nou, toch maar eens een keer iets terugzeggen. Ik geef even Jinek over de ophef, die mij dus ontgaan was, omdat ik niet op Twitter zit. En toen werd mij het volgende citaat geserveerd. Mensen waren verbolgen. Veel te veel reacties om allemaal voor te lezen. Die van Nienke de Jong is misschien aardig. En Jort Kelder aait tevreden zijn kat omdat iedereen dat domme fragment van hem woest rondpompt. Laat die man, het is lekkende prostaatpraat. Wel leuk gevonden, toch? Ja, ik wou dat hij eindelijk eens een keer ging lekken. Ik ben er wel aan toe. Maar je zou het eens over een vrouw moeten zeggen, dit. Wat denk jij, Sandra? In deze tijd. Ik merk bij dit soort dingen dat ik zo ongelooflijk onder een steen leef. Ja, nee, maar prima. Blijf lekker onder die steen. Ik dus ook. Alleen soms krijg je van die appjes en moet je iets zeggen. Jongens, het is humor. Een radioprogramma dat beoogt hypes en hysterie te bestrijden. Nou ja, verdwijnt dus zelf even in de hete luchtoven. Het kan gebeuren. Luister naar de Jordcast. Luister naar dit programma. Dan weet je hoe het echt zit. En dan kun je ook een beetje de context achterhalen. Terug naar de hoofdzaken. Weggaan. Even bellen met Anne Kuik, Tweede Kamerlid van het zo geplaagde CDA. Anne, ben je daar? Ja, zeker. Oh, dat mag ik ook alweer niet zeggen natuurlijk. Sorry, Tweede Kamerlid van het altijd machtige en belangrijke centraalstaande CDA. Hey Anne, we gaan het hebben over mensen met tinnitus. De mensen die niet weten wat dat is. 2,5 miljoen mensen lijden daaraan, zo'n piepje in je oor. 14% van de kinderen tussen 9 en 11 schijnen al last te hebben van gehoorschade. En jij vindt dat er iets moet gebeuren. Ja, precies. Wat er nu gebeurt, dus een convenant met een aantal partijen, ja, dat werkt gewoon niet. En het probleem is te groot om te negeren. Wat je zegt, 2,5 miljoen mensen in Nederland lijden aan oorsuizen. Dat is dus bij het opstaan en bij het slapen gaan geen rust hebben. Altijd een piep of een suis in je oor of een denderende trein. Zo wordt het ook wel eens omschreven. Mm-hmm. En het gaat ook nog eens een keer om heel veel jonge mensen. We kennen vaak de ouderen met een gehoorapparaat. Maar ik denk dat veel meer jongeren daar ook mee te maken hebben. Maar jongen, dan is het een beetje aangeboren. Of zitten kinderen van 9 al in de club met een hoop kabaal? Nee, toch? Nou, steeds, ja, weet je, jongere studenten die gaan natuurlijk gewoon stappen. Ik bedoel, ja. Een paar jaar geleden deed ik dat ook. En ja, eerlijk, ik deed geen oordoppen in. Omdat je er toch vanuit gaat van, nou ja, dat zal allemaal wel meevallen. Mm-hmm. En tuurlijk is het ook een deel van je eigen verantwoordelijkheid. Maar even eerlijk, als je met een groepje de kroeg in gaat, ja, dan zie ik weinig mensen die even naar de DJ toe lopen om te vragen of het geluid zachter kan. Nee. Dat gebeurt gewoon niet. Ja, de andere kant op misschien vooral. Maar je kan natuurlijk zo'n dopje indoen. Ik geloof dat 15 decibel tempert van het kabaal in de club. En dan hou je het dus nog genoeg over. Maar ja, wat wil je nou als Kamerlid? Dat dit verboden gaat worden om de knoppen open te draaien? Hoe stel je het voor? Dat zou het zijn. Nee, kijk, weet je, nu is er gewoon geen wetgeving. En ik ben voor zelfregulering waar het kan, maar wel wetgeving waar het moet. En wat we nu hebben geregeld is gewoon te beperkt. Er is geen landelijke dekking, geen toezicht en ook geen afdwingbare normen. Mm-hmm. En nou ja, wat ik zeg, het probleem is te groot om te negeren. We hebben ook gewoon de zorg om te voorkomen dat mensen aan oorsuizen lijden. Ja. En die zorgplicht is nu niet goed genoeg geregeld. Dus ik pleit voor een maximumnorm. En ook de mogelijkheid om daar toezicht op te houden en na te leven. Maar je bedoelt een maximumnorm en op welke plekken dan? Want we hebben ook nog gewoon het verkeer, of er knalt dus even een F-35 door de lucht. Ja, ik bedoel, wat ga je allemaal verbieden? En daar zijn dus wel normen voor vastgelegd. Maar als het gaat om festivals, maar ook gewoon kroegen, dan is dat nu niet wettelijk vastgelegd. Er is wel een convenant waar een aantal partijen echt aan meedoen. Mm-hmm. En dan hebben we het over maximale geluidsniveau van 103 dB bij concerten en festivals. En ook daar ben je alleen veilig als je oordoppen draagt. Ja. Nou, dat doet lang niet iedereen. We zullen toch wel dit probleem wat serieus moeten nemen. Maar aan de andere kant, kijk, als je kinderen wil beschermen, alle begrip natuurlijk, maar mensen die zichzelf willen slopen, die moeten toch het volle recht toe hebben, of niet? Ja, maar we hebben het hier vaak over jonge mensen die ook gewoon niet bewust zijn van het feit dat ze hier heel snel de kans op hebben om gehoorschade te krijgen. Ja. Kijk, het kan in één knal al. Echt een hard geluid. Ik zal je bekennen, ik heb het zelf hoor. Dus als het stil is, dan. Bij mij is het nooit stil, zoals je weet, maar toch. Nee. Zo diep in de nacht. En dat komt omdat er een vriendje gooit een paar van die strijkers in de loop van een kanon waar ik naast stond. Geintje. En kan gebeuren. Arjan Lubach heeft er een boekje over geschreven. Maar ja, hij is nog steeds op televisie en zeer succesvol. Er valt mee te leven, maar niet voor iedereen. Want ik, in mijn omgeving ken ik in ieder geval iemand die er zoveel last van had dat hij het leven niet meer zag zitten. En dat is natuurlijk een andere extreme. Maar wat ik zeg, die schade is onomkeerbaar. En na het stappen hebben mensen wel eens een piep en dan is de volgende dag weer over. En toch, die schade, dat herstel je niet meer. Dus dan moeten we wel vooraan zijn. Oké, ik ga je volgen of het voorstel erdoor komt of de andere partijen het gaan slikken. Ik dank je wel. Dan kijk, we draaien nu eruit hoor, met een heel harde piep. Dag. Dr. Kelder en Co. Ik ga door met dokter Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO, universitair docent. Dat mag je dat nog steeds zijn aan de Erasmus of is dat nu gescheiden? Je blijft lesgeven ook. Gescheiden waarvan? Nee. En in zin van, als je bij de bank werkt, werk je dan ook nog bij de universiteit? Nou, ik werk op dit moment als gastdocent en dat betekent in mijn praktijk, dat kan bij iedereen anders zijn, maar bij mij betekent vooral dat ik onderzoek doe. Ja. En ik geef geen les. Ja, oké. Okay. Goed. Want het gaat natuurlijk over onafhankelijkheid van de wetenschap. Maar goed. Ach, kan schelen. ABN AMRO is toch van ons allemaal. Dus. Hè? Nee. Privaat bedrijf, maar wel met staatsaandelen natuurlijk. Daar gaat het nu niet over. We gaan het over het gasbeleid hebben. Nou, ze zijn gisteren allemaal in Brussel bijeengekomen, de ministers van Energie en onze staatssecretaris. Om met ferme maatregelen te komen. Ben je een beetje benieuwd wat zo'n Prinsjesdag nou echt gaan aankondigen? Of denk je, we weten het eigenlijk al wel? Nou, ik ben wel benieuwd hoe ze dit operationeel willen gaan regelen eigenlijk. Met het prijsplafond en ook hoe de koopkrachtreparatie, zoals dat dan wordt genoemd, hoe die gaat uitpakken. En ik maak me daar ook wel juist veel zorgen over. Ja? Ja. Want? Nou ja, ik denk dat. Kijk, wij zien in onze betaaldata-analyses dat eigenlijk nog steeds de energieprijzen die daadwerkelijk in termijnbedragen betaald worden heel beperkt is opgelopen. Zo'n 17%. Het CBS houdt rekening met 151%, dus dat is echt een heel ander verhaal. Ja, ja, ja. Mensen krijgen naheffingen. Ja. Ja, nou kun je er allerlei redenen voor verzinnen waarom dat verschil er is. En het hoeft helemaal niet een terecht verschil te zijn. Dus misschien komt er nog een hele grote rekening. Kan allemaal zo zijn. Alleen als er nu maatregelen worden genomen, waarin er bijvoorbeeld heel veel, stel er komt een hele grote lump sum transfer voor alle Nederlanders. Hè. Stel iedereen krijgt €1300 om deze rekeningen te kunnen betalen. Ik noem maar iets extreems, gaat niet gebeuren. Maar dan weet je dat je een probleem creëert, omdat mensen waarschijnlijk deze kostenstijging niet zullen hebben. En waarschijnlijk, tenminste de kans is heel groot, dat tegen de tijd dat het geld wordt overgemaakt, dat die kosten er dan nog niet zijn. Ja, ja. En dan is het dus de vraag, zullen mensen dan die kosten opzij zetten voor als die jaarnota komt? Of gewoon leuk gaan spenden. Of gewoon spenden. En als ze dat eerst doen, is enorme inflatie. Dus dan strooi je eigenlijk, doe je eigenlijk een beetje wat Joe Biden heeft gedaan in Nederland. Je gooit olie op het vuur eigenlijk. Je gooit olie op het vuur. Ja. En we hebben natuurlijk eigenlijk gezien in Amerika, dat daar is in totaal 15% van het Amerikaanse BBP over de markt uitgestrooid. Ja. Over de maatschappij eigenlijk. Dat is dom, hè? Heeft enorme, nou, achteraf wel een beleidsfout. Het was gewoon veel te veel. Ja, en, ja, die socialistische politici, hè, die willen altijd strooien met geld. Wat is dat toch? Ja. Maar ja, kijk, tegelijkertijd is het in die zin ook weer een hele onzekere tijd. Want als je gewoon naar de marktprijzen kijkt, dan vroeg of laat zal iemand een enorme prijsstijging moeten gaan betalen. Mm-hmm. En bij wie die terechtkomt en wanneer dat gebeurt en met hoeveel, dat is onzeker. Weet je wat ik zo raar vind, Sander? Die energiebedrijven, die hebben die contracten, die weten dit. Die moeten toch weten welke contracten wanneer aflopen? Die data zijn er. Ja. Dat jullie het bij de bank niet kunnen zien, ja, jij ziet natuurlijk alleen het afschriftje. Ja, precies. Dus dat verbaast mij zeer. Ben jij, kijk, je bent zeer betrokken met het klimaatprobleem, CO2 moet terug. Ben je op een bepaalde manier ook niet blij met deze crisis? Want hadden we deze crisis niet nodig om te gaan? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben wel blij met een stijging van de fossiele energieprijs. Ja. En je zou dus kunnen zeggen van dit is eigenlijk een soort natuurlijk experiment voor een CO2-prijsschok. Alleen deze schok is veel te groot. Ja. Er is geen klimaateconoom die zou adviseren om de prijs met een 14-voud omhoog te gaan. Ja, nee, maar er werd ook vaak gezegd, laten we de benzine 2,50 maken. Dan zul je het wel zien. Hè. Laten we de sigaretten zo duur maken. Dan gaat het gedrag veranderen. Maar dat, is het zover. Dat een prijsprikkel werkt, is natuurlijk wel gebleken. Ja, Jelle van Baardewijk? Je zegt dat je blij bent met de gestegen kosten van energie. Maar het is wel duidelijk in wie zijn zakken dat geld verdwijnt. Hè? Dat is Poetin. ook, maar ook Shell, ook de olieverwerkende bedrijven. Ja. Dus vergis je daar niet in. Waar gaat het geld heen? Moet je daar als overheid niet vragen bij stellen? Ja, daar is iets heel raars aan de hand met die hernieuwbare energie. Dus het is allemaal afgesteld aan de duurste opwekking. En dus betaal je voor zonne-energie van je zonnepaneeltjes van de bron of een andere fabrikant, groene fabrikant, betaal je eigenlijk alsof je gas aan het kopen bent. Het is wel heel raar, hoor. Ja, en dat is nu, dus ik vind het grappig wat jullie allebei zeggen, dat is eigenlijk met elkaar een soort van een tegenspraak. Ja. Want wat jij zegt, Jort, is dat die hernieuwbare energieproducenten die geen gas gebruiken, die maken nu echt woekerwinsten. Omdat ze hebben de kosten niet. Omdat hun input is eigenlijk helemaal niet duurder geworden. Maar ze zitten, omdat ze gekoppeld zijn aan die dure gasprijzen, hebben ze heel veel winst. En dat is ook precies nu het voorstel uit Europa. Hè? Dat ze dat dan, die overwinsten van de elektriciteitsproducenten die geen gas nodig hebben, dat die wordt afgeroomd om de kosten eigenlijk te dragen voor de samenleving. Mm. Maar wat jij zegt, Jelle, is volgens mij iets anders. Namelijk dat juist die olieproducenten nu enorme winsten maken. Mm. En dat is natuurlijk ook het geval. In sommige landen wordt het afgerond. Engelsen doen niets, de Fransen doen niets. Wij zijn daar toch huiverig om in de markt in te grijpen. Want als een bedrijf heel veel meer winst maakt, extra belasten, ze geven ze ook niet een extra aftrekpost als ze heel veel verlies maken. Shell maakte 20 miljard verlies in het eerste coronajaar. Dus ook niet een soort dubbele aftrekpost voor gekregen. Nee, nou, ik heb laatst begrepen van iemand bij Shell dat zij ook in corona heel veel hebben verloren. Hmm. En toen geen steun hebben gekregen en ook niet aangevraagd. Nee. Omdat ze dachten, we zitten het zelf uit. En dat ze nu het onfair zouden vinden als ze dan wel zouden worden. Als ze nu extra belast worden voor de plus. Maar goed, ik weet niet, ik vind dat heel lastig. Ik denk, als er coronasteun is en je vraagt het niet aan, dan is dat ook een keuze. Is het ook je ergens? Ja, aan de andere kant, Booking.com deed dat. En ze kregen de hele bagger over zich heen, terwijl het formeel mocht. Hè? Ja, dat is ook Even los van wat we van het bedrijf vinden. Er zijn ook heel veel producenten op dit moment die enorm last hebben. De politiek gaat zich een beetje mee bemoeien. Dus de glastuinbouw, de bakkers. Het schijnt dat de helft van de bakkers in problemen komt. Vind jij dan als econoom dat het verstandig is om die bedrijven te helpen? Of zeg je, nou, de markt moet dit maar corrigeren. Ja, dan eten we maar geen brood. Nou, weet je wat ik dus lastig vind? Aan de ene kant zijn er die verhalen van individuele bedrijven die inderdaad hun productie moeten stilleggen, omdat ze gewoon met deze inputprijzen niet meer kunnen overleven. Aan de andere kant, als wij naar de data kijken, we hebben bijvoorbeeld voor heel veel industriesectoren hebben we bekeken hoeveel gras is nou eigenlijk gereduceerd, hoeveel konden bedrijven besparen in de sector. Best veel, hè? 30% tot nu toe, sinds zeg maar van januari tot augustus 30% bespaard. Terwijl er eigenlijk geen productieverlies is. Hoe kan dit? Omdat ze het gewoon verspeelden. Ja. Dus. Ik vraag me dus ook af, hoe kan het in hemelsnaam voor een econoom eigenlijk als je de machines uitzet, oké, dan heb je geen product. Natuurlijk. Nee, maar dus ik spreek veel ondernemers en ik vraag eigenlijk altijd van, wat doen jullie nou eigenlijk? En wat ik meestal terug hoor, is dat ondernemers zeggen, kijk, ik ben nu even die ondernemer. Die zegt, ik zit in mijn vakgebied. Ik maak dit fantastische product. En eigenlijk al mijn aandacht gaat naar omzet genereren rondom de omzet, zeg maar, van dat product. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk nog nooit gekeken naar de energiekosten. Want die waren altijd laag en stabiel. Het was geen factor. Dat was gewoon geen factor. En nu met deze prijsstijging gaan we daar eens naar kijken en denken van, joh, er valt nog heel veel te besparen. Nou ja, neem glastuinbouw. Ik gun iedere tomatenkweker zijn succes, uiteraard. Maar ja, het is wel een beetje raar dat je in dit land met gas gestookt tomaten, terwijl ze in de rest van de wereld gratis groeien. Is dat nou de manier waarop je wil produceren met z'n allen? En nou ja, nu worden ze dus hard gecorrigeerd. Ja, vind ik wel dat deze gasprijs, dus als in een bedrijf, zeg maar, door een exogene schok, namelijk een oorlog, de kosten, zeg maar, verveertienvoudigen, dan vind ik dat wel niet bedrijfsrisico. Nee. Ja, dus. Ja. Oké, iets anders. Wat? Ja, dat is de vraag of het nou eenmaal helemaal een exogene schok is. Hè? Het is ook een gevolg van de manier waarop het Westen reageert op de oorlog. Want dit is in feite de prijs die we voor solidariteit met Zelensky betalen. Juist. En zo was het eigenlijk ook met corona. Vind je dat het daarover moet gaan? Dat je zegt, dit is echt de keuze die voor ligt? Ik begrijp wel dat het bedrijfsleven denkt van, ja, we zitten hier met een gebakken peer. En dat komt ook omdat we op een bepaalde manier reageren op die oorlog. En dat was bij corona ook zo. Hè. Corona was niet zomaar een feit. Het was een reactie erop, de lockdown. Die verklaarde waarom mensen niet meer de auto stapten. Waarom ook zo'n de petrochemische industrie nou, het ook voor. Niet helemaal waar. Want daar hebben we toevallig onderzoek naar gedaan. Van was het nou de lockdown of de angst voor besmetting? Mm-hmm. En ongeveer de helft van het terugtrekkende effect van de consument, zeg maar, die in de auto bleef en niet naar het restaurant ging, kwam eigenlijk door angst voor besmetting en niet door de lockdown. Ja, ja, okay. Dus het is, nou, maar ook deels irrationele aangepraatte angst natuurlijk. Hè? Dat is ook een deel van het beleid. Ze verklaren elkaar ook deels. Ook. Dus die lockdowns volgen weer op angst. Maar dat was ook de bedoeling. We moesten ook bang zijn, anders zouden we niet binnen blijven. Ja, goed. 3% zou doodgaan. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Ik wil even op die, dus op het beleid nu. We gaan straks nog even over het rentebeleid van Lagarde. Of dat dan helpt. Maar toch nog even over nu wat het kabinet moet doen. Dus over een dag of 10 is Prinsjesdag. Ja. Ze zullen met een enorm pakket komen. Jij bent bang dat dat pakket generiek wordt, in de zin van dat hogere middeninkomens, rijke mensen ook gaan profiteren. Want dat is nu natuurlijk gebeurd. Hè. We tanken allemaal met korting van op de benzine. Ja. De overheid heeft die accijnzen verlaagd. We hebben generieke verlagingen op de energierekening voor iedereen. Dat vind jij zorgelijk? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel een beetje aan het schuiven hier. Want eigenlijk vind ik als econoom natuurlijk een btw-verlaging, dat is gewoon niet slim. Je haalt de prikkel weg om je energie te besparen en dat soort dingen. Aan de andere kant, eigenlijk voor alle huishoudens, behalve die in een energie-A-label wonen, zie je gewoon dat deze kosten, de kosten zijn gaan zo hard stijgen, dat het eigenlijk niet meer te maken heeft met, is er nog wel een prikkel voor te verduurzamen? Ja. Het is gewoon, je kunt een heel stuk wegbelasten en is er nog steeds een prikkel. Ja. Dus in die zin ben ik daar een beetje aan schuiven. Maar ik denk vooral de lage inkomens en de lage middeninkomens. Die hebben, zeker die in oude huizen wonen, niet in sociale woningbouw, dus niet goed geïsoleerd. ja, daar heb je, die mensen kunnen dat bij lange na niet meer dragen. Ja, maar tot waar ze, dat is natuurlijk altijd arbitrair, waar leg je die grens? Ik geloof dat ze nu hebben gezegd minimumloon plus 20%. Nou, en daarom denk ik precies. Dus ja. stel ze zeggen inderdaad, iedereen die in een vorm een toeslag kan krijgen, die komt ook een aanmerking voor zo'n, zo'n energie. Dan zou je dan net weer boven zitten. Ja, je kan, dan word je heel veel armer. Je kan 1 euro te veel verdienen, zeg maar. En dan 1000 euro meer aan energie betalen. Moeten we niet iedereen dan gewoon een energiebudget geven? Dat je zegt, nou, iedereen mag ongeveer zoveel verbruiken. Daarboven ga je lappen. Ik bedoel, dat daar een soort solidariteitsbijdrage in zit. Nou, er is volgens mij is eigenlijk de meest effectieve maatregel zou zijn als je... als je bij de bron eigenlijk, dus zeg maar waar de energierekening of waar de jaarnota vandaan komt, dus de energiebedrijven, als de overheid daar zou zeggen, we gaan een sociaal tarief installeren. Ja. En de energiebedrijven die kunnen dan het bonnetje daarvoor kunnen ze dan indienen bij de overheid. Daar zitten ook allerlei haken en ogen aan de uitvoering, maar dat zou in ieder geval dat probleem weghalen. Ja, sociaal tarief, dus echt wat de grootverbruikers hadden. Vroeger had je het grootverbruikerstarief, dat is heel laag. Ja. Dan gaan we dat voor de extreme kleinverbruikers. Ja, dat is inderdaad wel goed. Maar dat betekent heel simpel dat de overheid enorm veel gaat subsidiëren op die energierekening. En kun je dan weer energiebesparing bijvoorbeeld stimuleren, als het toch weinig kost. Nou, dan kom je dus inderdaad in de vervelende details van de uitvoering. En daar is ook wel over nagedacht. Je zou dus kunnen denken aan een soort gemiddelde gezinsverbruikhoeveelheid... waarvoor dat tarief dan geldt. En alle verbruik daarboven kun je dan echt keihard gaan belasten. Alleen, of in ieder geval de prijs gewoon zijn werk laten doen. Maar dan is wel de vraag van... mensen moeten dan wel slimme metadata hebben om te weten waar die grens ligt. Stel nou, die oorlog die houdt een keer op. Er komt een vredesbespreking. Je zal meteen zien dat die energieprijzen natuurlijk gaan dalen dan. Ja. Dan krijgen we dus ineens hele goedkope energie, want ze hebben de belastingen erop verlaagd. Dan ben jij er eigenlijk voor dat ze daar meteen bam een CO2-heffing overheen gooien. Absoluut, ja. Dan wordt het net weer gezellig en dan wordt het toch weer heel duur voor Sandra. Nee, kijk... Er is het hoeft niet op 100 te blijven. Nee. Maar als de energie... Kijk, we hebben nu een verveertienvoudiging, geloof ik, van de prijs. Ligt er een beetje welke prijs je neemt. Als die weer gaat dalen en die gaat weer naar het oude niveau... dan zou je hem halverwege die daling zou je hem kunnen afkappen. Ja. Want er zijn ook gewoon bedrijven en huishoudens met lange contracten. En die kunnen gewoon denken, het zal mijn tijd wel duren... tegen de tijd dat mijn contract afloopt, ik gewoon... En dus je wil eigenlijk dat ook die bedrijven zich achter de oren krabben... en zeggen van, ik ga toch maar eventjes die warmtepompen installeren. En dat zullen ze natuurlijk alleen maar doen als zij weten... ook na deze bakkers oorlog moeten gewoon gaat om. Het weer die moeten van het gas af, die moeten elektrisch. Er moet gewoon een duidelijk signaal komen van het kabinet. Ja. En de VVD heeft gezegd... een paar weken geleden, haalbaar en betaalbaar... is niet belangrijk, niet belangrijk genoeg om de transitie niet te maken. Ja, dus... Silvio Erkens zei gisteren trouwens een opeen... dat kan ik zeggen omdat ik ernaast zat... dat we van een economische noodtoestand moeten gaan praten... dat we naar een oorlogseconomie schuiven. Ik wil je toch nog iets anders vragen, Sander, als dat kan nu. Ja hoor. Lagarde is dan stoere persconferentie belegd. Eindelijk die rente gaat een keer omhoog. Ik ga nu niet vragen wanneer krijg ik nou eindelijk eens een keer rente op mijn spaargeld bij ABN AMRO. Maar goed, dat schijnt allemaal wat langzamer elkaar te volgen. Maar toch, ik heb het idee dat het een beetje mosterd na de maaltijd of zo, die rentediscussie. Doet het er nog toe? 0,75%? Ja, het zal wel. Ja, nou ja, ik vind het op zich geen gekke vraag. Want kijk... In Amerika heb je de centrale bank, die is natuurlijk al eerder begonnen met hele forse rentestappen. Maar die heeft ook wel meer in het vizier wat ze nou eigenlijk aan het bestrijden is. Namelijk binnenlands gecreëerde inflatie. Mm. Wij hebben nog steeds vooral inflatie uit de import van energie. Mm. En daar kan een centrale bank eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Nee, dat heeft ze ook gezegd. Heeft ze ook gezegd. Kan er niks aan doen. Ja, maar waarom ze het toch doet is... één, om de euro te voorkomen dat de euro te veel verzwakt ten opzichte van de dollar. Ja. Wat nu namelijk heel lullig is. Omdat je dan ja, en omdat je... dan wordt juist die geïmporteerde energie nog veel duurder... met een zwakke euro. Het tweede is dat de ECB ook wil voorkomen... dat de inflatieverwachtingen een zichzelf zeg maar versterkend probleem gaan worden. Mm-hmm. Dus die zijn ook preventief. En je ziet ook dat de inflatie natuurlijk echt niet alleen in energie is. Het is inmiddels ook in voedsel, in kleding en overal. En er wordt erg omheen gepraat. Maar als je de geldpers jarenlang openzet... dan moet dat toch ook een inflatoreffect hebben? Hoeveel duizend miljard heeft ze de markt niet ingepompt? Ja, nee, opkoopschuld. Klopt. De balansen van de ECB zijn natuurlijk ontiegelijk gegroeid. Die zijn natuurlijk wel nu ook hard aan het draaien, die balansgrootte. Ja. Ik denk dat dat goed is, dat dat nu weer normaliseert. Ja, er nog wel even voor nodig, denk ik, voordat we normaal zijn. Ik geloof dat 6.000 miljard schuld nog opstaat. Goed. Ja. Voor nu even, we gaan straks nog op de Jordcast verder. Maar dank voor nu, dokter Sandra Flippen van ABN AMRO... en natuurlijk ook van de Erasmus Universiteit. Dus we gaan naar de jonge dokter. Ja, het is dat jij het zegt, maar dat, is dus, dat noemen wij dus vers wetenschappelijk talent. En we gaan hem niet hier fysiek zien, want hij meldde zich af met corona. De gevreesde ziekte Wouter de Vries. Ben jij daar? Ja, zeker. Hi, goedemiddag. Gaat goed met je? Ja hoor, ja, het zijn hele lichte klachten. Oké. Okay, nou, licht verkoudheid. Je had twee streepjes vanochtend, ja, kan gebeuren. Twee streepjes. Ik hoop wel dat de 15 over 5 dagen jouw promotie door kan gaan hier op de Vrije Universiteit. Want je moet ons bijpraten waar jij op gaat promoveren. Heel interessant onderwerp, het beeld dat wij van de aarde hebben uit de 17e eeuw. Praat ons bij. Nou ja, het onderzoek ging eigenlijk in de kern over de vraag hoe verbeeld je nou en hoe bestudeer je dat wat je niet kunt zien. En die 17e eeuw, dat is een ontzettend spannende periode voor de wetenschap. Met Galileo, Newton, Descartes, er gebeuren allerlei nieuwe dingen. Mensen kan de maan zien door een telescoop. Ze zien beestjes onder de microscoop. Maar als je nou na wilt denken over die aarde, dan is dat toch een stuk lastiger. Je kunt niet zomaar in de ruimte gaan hangen of kilometers onder de grond. Nou, dus je ziet dat in die periode eigenlijk van de 17e eeuw wetenschappers samen gaan werken met kunstenaars om echt een stortvloed van aardeplaatjes zeg maar te maken. Mm-hmm. Het interessante is ook dat die plotselinge opkomst van dat beeld ook gepaard gaat met een heel nieuw begrip van wat de aarde eigenlijk is. Kijk, dat het een bol in de ruimte was, dat wist men wel. Maar dat daar onder de grond ook van alles gebeurde, dat hij uit lagen bestond en dat er sinds de schepping ook nog van alles aan veranderd was. Ja. Ja, dat was grotendeels nieuw. Veranderde dat ook het beeld bij de gewone mensen? Nou, het duurt wel eventjes voordat zoiets toch weer doorcijpelt. Hè. Dit gaat vooral over een clubje wetenschappers die dat op een gegeven moment wel in wat meer op het publiek gerichte uitgaves terechtkomen. Mm-hmm. Maar goed, aan de andere kant, de gewone man wist ook wel hè, dat die aarde rond was en kreeg ook wel wat dingen hiervan mee. Dus het... Ja, nou ja, goed. Dat was niet in de krant, zeg maar. De gemiddelde man wist dat wel. Ik zag ergens in de aantekening dat je had gezegd... ja, een gemiddelde boer in de middeleeuwen was toch een stuk slimmer... dan de flat earth aanhangers van tegenwoordig. Want die hebben we nog steeds, ondanks alle informatie die er is. Ja, dat is heel apart. Nee, kijk, dat idee dat de aarde rond was, dat is echt al heel lang bekend. In de 12e eeuw al dat mensen de aarde vergelijken met een dooier in een ei... wat dan het universum is, hè, alsof je aan een touwtje hangt. En dat is ook eigenlijk heel erg logisch, hè? Want God heeft de wereld natuurlijk perfect geschapen. En de perfecte vorm, dat is de bol. En bovendien draait alles om die aarde heen. Dus dat idee dat we pas heel kort weten dat die aarde rond is, dat is gewoon echt niet zo. Maar die wetenschappers probeerden met die kennis die we hadden ook de schepping te verklaren. Hoe ging dat? Nou, een van de grote vragen die ze hadden was bijvoorbeeld, hoe vindt nou die zondvloed plaats? Hè? Want als je een beetje gaat nadenken, en dat deden ze wel, ze gingen ook rekenen. Ja. Er is nooit genoeg water op de hele aarde om alles te overstromen. En een van de theorieën die ze dan ontwikkelden daarvoor was dat er een onderaardse oceaan geweest moet zijn, die dan op een gegeven moment naar buiten brak en de hele aardkorst, dan een soort ruïne achterliet. En zo verklaarden ze tegelijkertijd hoe die zondvloed kon ontstaan en waar bergen eigenlijk vandaan komen. Ja. En dat die bergen dus eigenlijk een ongelooflijk lelijk litteken zijn op het gelaat van de aarde. We moeten het echt onmiddellijk vergeven. Dit is namelijk een onzin wetenschappelijk bewezen kletspraat. Hey Wouter, wat ga je er nu mee doen? Want wat is eigenlijk het belang van dit onderzoek? Of is dit gewoon een hobby van de laatste jaren? Nou ja, behalve dat het wel ontzettend leuk is om met die prachtige afbeelding te werken. Kijk, het laat ook zien, denk ik, hoe bepalend beeld en verbeelding zijn voor ons denken. En zie je nu bijvoorbeeld nog steeds, discussies over klimaatverwarming, struikel je over afbeeldingen die de urgentie moeten laten zien. Mm-hmm. En dat beeld van de aarde in de ruimte met de blauwe bol of kwetsbaarheid, dat speelt een hele belangrijke rol. Ja, ja. Enerzijds liggen de wortels van die afbeeldingen dus al in de 17e eeuw, ver voordat mensen in de ruimte geweest waren. Maar het laat ook zien hoe belangrijk het dus is om zoiets te kunnen visualiseren en daar een beetje een gevoel bij te kunnen krijgen. Volgens mij moet jij een kaartje kopen voor een van die raketjes van de miljardairs die ze nu dan de dampkring uitschieten. Dan moet je wel even sparen. Ik dank je zeer voor nu en heel veel succes de 15 als het allemaal door mag gaan. Voor nu, Ora Est. Dankjewel. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Ik ga door met Jelle van Waardenwijk. Ik hoorde hem al even. Lector bedrijfsethiek aan de Hogeschool te Rotterdam. En ook universitair docent hier in Amsterdam. Ja, we gaan het hebben over de hele ceremonie van de afgelopen dagen die zich voltrok rond Haar Majesteit Elisabeth II. Verbaast het jou? Het verbaast me helemaal niet, want we zien eigenlijk al een hele tijd een sterke behoefte opkomen aan symboliek. Mensen zijn eigenlijk hebben weer zin om zinnenbeelden te ontmoeten. Mensen die iets groters voorstellen dan alleen maar individu. En veel mensen leven ook in een gebrek aan gemeenschap. In verveling, in atomaire verhoudingen, in eenzaamheid. Hebben last van burn-out. En dat is een diagnose die je wel bij die bekende Belgische psychiater ziet, zoals Paul Verhagen. Dat verklaart denk ik wel iets van een sentiment in onze maatschappij. Zeker onder jongeren, zeg maar onder de 30. Ook in Nederland is dat zo. En dan zo'n koningin, die symboliseert dan wel echt de traditie. De geschiedenis. Dat is interessant. Ik wil daar meteen namelijk even een fragmentje over instarten. Jonge mensen die voor Buckingham Palace staan, die onmogelijk die majesteit ooit ontmoet kunnen hebben. Echt een vrouw uit een andere eeuw. En die zeggen dan dit, luister maar. Absolutely heartbreaking. The Queen means everything to me like my mum means to me. She was a fantastic lady. She'll always be a part of my life forever. And I'll never forget her. Yeah. Nou, hij zegt het zelf, de Queen was een grote moeder voor hem. En daar zit een kern van waarheid in. De koningin of de koning representeert in het staatsbestel het geheel eigenlijk. Zij verpersoonlijkte het Britse Rijk. En dat Britse Rijk dat ook door die hele geschiedenis heen trekt. Zij heeft, ik geloof wel, 13 premiers meegemaakt. Zelfs Winston Churchill nog. Dus zij representeert iets metafysisch. Iets wat alles omsluit. De hele tijd, de hele geschiedenis. En die geschiedenis is natuurlijk sterk onder kritiek komen te staan. Vanaf de jaren 60 zeker. Dus het Engelse Rijk is een problematische term geworden. Nationalisme. Mm-hmm. Over kolonialisme hoeven we het niet eens te hebben. Maar ook het hele idee van hiërarchie, van loyaliteit, van klasse is in Engeland valt het mee, maar ook daar is er natuurlijk een boosheid over ontstaan. Ja. Maar ondertussen latent, die sense of class. En in Nederland heb je dat niet op die manier, maar ook in Nederland heb je natuurlijk een behoefte om geordende maatschappij te zien, waarin ook het politieke bestel rust en waar een soort overzicht bestaat. En ik denk dat die jongen daar erg behoefte aan heeft. En het is natuurlijk een projectie, hè, Jort? Ja. Het is een projectie. Dus hij voelt zich ook vereenzaamd in de moderne context van individualisering. En dan die liefde die stroomt dan naar die vrouw toe. Ja. Maar ik denk dat dat een heel oud oermechanisme is, wat hier duidelijk weer werkt. Het is niet paradoxaal. In een tijd waarin iedereen zich op Twitter druk maakt, sociale media, wordt dus een vrouw geëerd die duty en afstandelijkheid eigenlijk als kenmerk had. Ja, dat is interessant aan wat nu eigenlijk de rol van een koning of een koningin is. Als je bijvoorbeeld het werk van Hegel leest, dat is een grote filosoof. Doen we iedere dag, vertel. Ja. Nou, Hegel in zijn Grondlijnen van de filosofie van het recht, die typeert eigenlijk de koning als de spits van het publieke bestel die eigenlijk de puntjes op de i zet. De act van bijvoorbeeld een oorlog ingaan of tot een lockdown besluiten wordt door de koning of de koningin gelegitimeerd door de handtekening. En die handtekening is heel wat waard, zoals dat zeg maar ook zo is bij Elon Musk die op Twitter iets zegt. Contrasein, zoals het mooi heet, ja. En die symboliek, nou, dat appelleert aan iets. Want mensen denken dan, god, er zit dus iemand in het publieke bestel die het als het ware overziet en die elke dag een tasje aangereikt krijgt waar dingen in staan. En die keurt dat goed. En die verpersoonlijking, dat is traditioneel. Dat zie je dus bij Hegel, maar bijvoorbeeld ook bij Hobbes als een belangrijk argument voor de constitutionele monarchie. Maar het belangrijke is denk ik dat wij in Nederland en ook in Engeland natuurlijk in een politiek bestel terecht zijn gekomen waarin juist heel veel richting lijkt te missen. Zelfs van een premier zien we dat hij niet echt weet waar het geheel nou heen moet. Dat hij meer een soort manager van managers is geworden. Mm-hmm. En er is dus een zekere leiderschapsleegte te zien in een moderne politieke bestel. En zo'n koningin die overstijgt dat. En dat stoïcisme van haar, dat hoort daar ook bij. Want zij staat boven de belangen. Zij staat boven de partijen. En ze moet het juist niet persoonlijk maken. Het is juist dat zij geboren is in die rol. Maar het interessante is dat zij gewoon uitvoert wat de politiek voor haar beslist, Sandra. Ja, ik vroeg me af. Kijk, dus jij verklaart het verlangen naar, of in ieder geval het adoreren van dat soort figuren, zeg maar, zoals de Queen, uit het feit dat we alternatieve leiders, zeg maar, missen. Dat vacuüm. Mm-hmm. Ja. Maar is het niet ook zo dat er een soort noemereffect is van waarom is er überhaupt zo'n verlangen naar leiders? Dat is natuurlijk ook niet van alle tijden. Er zijn ook tijden waarin de chaos wordt omarmd. In de maatschappij, maar wat is dat zo? Wordt de chaos echt wel eens omarmd? Ja, ik denk wel dat je in de jaren 60 bijvoorbeeld... Nou ja, maar ja, omdat men het bezittende leiderschap de regenten afwees natuurlijk. Ja, maar ik denk dat de behoefte aan een stabiele kracht die het overziet en allokeert, zeg maar, die is afhankelijk van de turbulentie van de tijd waarin je leeft. Ja. En je hebt daar meer of minder behoefte aan, naar gelang, zeg maar, de basis meer of minder stabiel is. Dus als je in de jaren 90 hadden we een hele saaie, stabiele periode. Volgens mij was er toen niet zoveel behoefte aan een stabiele leider. Hadden we ook een hele goede koningin, hoor. Ja, en het gaat natuurlijk ook niet zozeer... Beatrix was foutloos, laten we wel wezen. Nou, Beatrix lijkt erg op Elisabeth. Ja. Je zou kunnen zeggen, ze leek veel meer op haar dan op Willem-Alexander. Mm-hmm. Want Willem-Alexander heeft wel dat persoonlijke. Ik herinner me ook dat hij op een beslissend moment in zijn loopbaan zei... als ik niet met mijn vrouw zou mogen zijn binnen het koningshuis... omdat ik een burgermeisje is uit een ander land... dan zou ik kiezen voor haar en niet voor het koninkrijk. Ja. En dat is heel interessant, want het dynastieke principe is natuurlijk juist... Eerlijk. Dat je... voor jou is eigenlijk de rol belangrijker. Ja. En ik denk dat mensen daar ook... Het ging dus ook niet om de vrouw, Elisabeth. Het ging om de rol die zij nu vervulde. Juist. Maar toch nog even, is zij ook... Er zit ook een vorm van weemoed in. We zien al die prachtige zwart-wit filmpjes. Dan de Royal Yacht. Britannia vaart weer eens voorbij. Het is ook het laatste lijntje met een eeuw die niet meer is. Nee, dat is ook zo. En dat is ook dus onderdeel van een wereldbeeld waar we nu met elkaar in zitten, waar we sowieso dus heel negatief naar het verleden kijken. Dus er is heel veel negativiteit over wat Nederland of wat Engeland in het verleden heeft gedaan. En er zijn weinig dingen waar we nog trots op zijn. Zelfs het Nederlanderschap zelf en ook onze eigen taal. Het is allemaal problematisch geworden. Dus zo'n vrouw die dat toch gewoon nog zonder moeite kan representeren met allure, daar kijkt men van op. Overigens, die lijn van net, om daar nog één ding over te zeggen... dat schiet me nou te binnen. Mensen identificeren zich natuurlijk ook diep met zo'n koning of koningin... omdat ze zelf ook denken van ja, ik ben ook maar geboren in dit lichaam in Nederland... en dat is geen keuze geweest voor mij. Nee. En dus die koningin die representeert daarmee ook een heel diep menselijk feit. Namelijk dat je geboren wordt en dat je er wat van moet maken. En dat je dat te accepteren hebt. Terwijl ons sprookje tegenwoordig is... je kan worden wat je wil. Ja. En zo maak je het verschil om met kinderen van kinderen te spreken. Mm-hmm. Maar ja, is het nou helemaal waar? Hè? Is dat niet ook een sprookje? Ik denk ook wel dat de generatie die is geboren... vanuit het idee dat je alles kunt worden wat je wil... dat betekent ook dat alles wat je wordt je eigen schuld is. Ja. Of je eigen verdiensten. Ja, dat is natuurlijk heel stressvol. Kun je de Oranjes en de Windsors niet aanvrijven. denk je dat, want we hebben Charles gisteren in actie gezien... daar was wat spanning omheen, omdat men dacht... Ja, gaat die jongen dat wel goed doen? Het was natuurlijk toch altijd een beetje de kluns. Die moest wachten en ja, nou mocht hij ineens. Maar het viel mee. En het lijkt erop, het is nog heel vers... maar dat het de monarchie goed doet. Het draagvlak voor de monarchie ook zeker. Terwijl in Nederland, de laatste cijfers hier voor Willem-Alexander waren... 47% nog maar steun voor het koningshuis. Ja, ik ben geen koningshuisdeskundige... maar als ik er filosofisch naar kijk, dan zou ik zeggen... Je moet wel iets representeren als koning. En het is heel belangrijk, dus die afstandelijkheid... En het met cachet kunnen dragen van je rol. En ik denk dat zowel Charles als Willem-Alexander... daar veel meer moeite mee hebben dan Elisabeth of Beatrix. Ja. En dat is wel, dan heb je altijd het gevaar dat je te veel in een bepaalde subcultuur zit... met je speedboot of met de kleding die je draagt. En dat mensen gaan denken, goh, sta je nog wel boven de partijen? Maar kan het dan ook nog wel in deze tijd? Want een tweede Elisabeth, iemand die zo stoïcijns is... die zo uit een andere eeuw lijkt te komen, die mensen komen niet meer voor. Ja, Jort, daar maak ik graag de vergelijking met Obama... die zelf een soort majestueuze trekjes kreeg. En dat zie je ook wel bij Macron en zelfs ook bij Trump. Dus de vraag is of in de moderne wereld... of het wel mogelijk is om zonder een verpersoonlijking van de macht te kunnen. Dus je kunt misschien de koning wel afschaffen... maar dan krijg je er een minister-president met sterallures voor terug. Nou ja, Frankrijk is natuurlijk een hele beroemde republiek met een keizer. Ja, dat is de Franse president. Met andere woorden... Ook keizerlijke bevoegdheden bijna. Ja, met andere woorden, dus het uiteindelijke principe dat één iemand nog zijn handtekening zet en zegt van de staat wil dat we ten strijde trekken, de democratie wil het, dan, maar ik belichaam dat en ik zet mijn handtekening eronder. Okay. Daar kom je niet onderuit. Zou je, want ik zag ook een enquête in Engeland is er gehouden. 61% van de jongere mensen tussen de 18 en de 34 wil strong leadership. Zou je ervoor zijn dat de koning weer wat meer, de soeverein weer wat meer te zeggen heeft? Want ze, bijvoorbeeld hier is de rol in de formatie, is weggestreept. We hebben een puur ceremonieel koningschap. Ja, dat lintjes knippen, je zou eigenlijk terug willen naar een model waar de koning de puntjes op de i zet. Hè? Dus net iets meer. Inderdaad, zo'n kabinetsformatie, daar hebben wij de koning de vorige keer ook wel daadwerkelijk gemist. Ja, het gaat toch heel goed met formaties tegenwoordig. Ze zijn heel snel klaar altijd. En ik denk dat het geen probleem is. Ja. Ja, dus ik denk inderdaad dat je nog wel enige inhoud moet willen geven. Ja. Ook in een ceremonieel koningschap is enige inhoud wel nodig om het nog in stand te kunnen houden. Anders wordt het echt alleen maar een vertelling. Ja, dus, het wordt spannend hoor met die Charles. Zou die het houden? Ja, en niet alleen met Charles, maar ook met Amalia. Ja. Ja, dat duurt nog even. De voorspellingen van de Republikeinen, van het genootschap dat ervoor is opgericht wordt, is dat ze het maximaal 50 jaar. In deze tijd houdt dit geen stand, denk je Sandra? Ja, ik ben ook niet zo in het koningshuis. Maar ik vind het wel interessant wat je allemaal vertelt. En ik heb je gaat zelf... er ook echt over nadenken nu. Ja, ik zit erover na te denken, ja. Mm. Ja, vind je het mag. Dat mag, ja. Okay. Maar wat ik me dus afvraag is... zijn we niet toch te veel analyse aan het plegen op de prestaties van die mensen zelf, zeg maar, en hun gedrag? Ja. En houden te weinig rekening met de turbulentie van de tijdsgeest, waar het verlangen ook... En het belang van die personen zo van afhangt. Ja. Want als je bijvoorbeeld kijkt dat we nu in Europa ineens strategische autonomie als kernstuk hebben. Weet je, dat geeft gewoon ook aan dat er gewoon zoveel aan schuiven is in de wereld. Ja. Dat het verlangen naar die sterke persoon. Ja. Toch Frans Timmermans als koning van Europa moeten we gaan kronen. Nu. Hij past alleen niet op de troon, dat is dan wel jammer. Nee, maar het is wel zo dat ook wetenschappelijk gezien... als je sociologisch of bestuurskundig onderzoek leest... teruggaan tot Max Weber... Ja. Dan zien we dat mensen een sterke behoefte hebben aan mensen die iets representeren. Dat kan via charisma, dat kan via een rol... maar dat blijft iets wat in ieder politiek bestel terugkeert. Wat de tijdgeest ook is. Interessant. Ik dank je zeer voor nu, Jelle van Baardenwijk. En natuurlijk ook Sandra Flippen. Jongens, en dan nog even dit... De lofzang, de monarchie zal komende weken nog wel even aanswellen. Zojuist hebben we dat even besproken. Het hoeft niet van iedereen, hoor, zo'n gekroond hoofd. Niemand kan echter zijn afkeer zo mooi verwoorden als natuurlijk Willem Oltmans, de man die het kindermeisje deelde met de prinsesjes. Daarom een fragment van het interview dat hij had met Theo van Gogh, staand voor het hek van Soestdijk een jaar of 25 geleden. Luister maar. Koningshuis, ook met wat ik ervan weet, een achterhaald instituut. Ik kan het van die mensen niet vragen om voor aap te gaan zitten in de goed. Laat die lui los, want het is een afwerking die stamt uit de middeleeuwen. Zo'n koningshuis. Ja, dat was Oltmans, jongens. De algemeen ontruimt nu de eter voor ene vrijzinnig protestant en humanisten. Voor de tegenlichters van Argos. Jordcast, iedere dinsdag en donderdag en misschien ook wel vrijdag. Voor nu, blijf denken, blijf luisteren. Avrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. De gascrisis van nu en de oliecrisis van toen. Met een zuinige gebruik van grondstoffen en energie. Nazi-miljardairs van BMW tot Dr. Oetker. Ontwikkeld door Dr. Ferry Porsche. En Ierland en het overlijden van de Queen. VPRO met OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller... door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten... dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht... Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt.